Ukrainę. Ania zadzwoniła i powiedziała coś takiego mniej więcej, że ją przytula. No było trochę ryzykowne być może, no bo to jednak one się nie znały, to starsza pani i tak dalej. Być może przekroczenie granic, ale pani Anna Przedpełska-Trzeciakowska bardzo się jakoś tym, też jakoś bardzo to ją ujęło i powiedziała tak. Skąd pani wie, skąd pani wiedziała, że jak jest wojna, to trzeba się do siebie przytulać. Ja próbuję się tego trzymać. Moim zdaniem to są bardzo piękne słowa. I nie takie słowa tak od po prostu, tylko naprawdę kogoś, kto wie dokładnie, co mówi. No to co? Zapraszam państwa. 2 2 7 3, a teraz może posłuchamy czegoś ładnego. Szukam cię pełną tajemnic w ciemni, gdzie zakwitłaś jak kwiat. Sam idę wśród okien i bram, aż cię odnajdę z powitą. Ja i ty, i więcej nic. Ciepło twych wilgotnych wag, ciężar ciała umych wag i dwojga serc stłumiony krzyk. Kto jesteś, nie wiem, lecz znam. To uczucie to w sercu na dnie, gdy ciebie tak blisko mam i tulisz mnie. Noc, prowadź mnie w tę ciemną noc, spiesz się zanim przyjdzie dzień i zniknę ci jak błędny dzień. Spiesz się, zanim przyjdzie dzień. No właśnie, bardzo proszę i zapraszam. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Pan Zenon. Dzień dobry. Dzień dobry. Trochę pan poczekał, miło. Przepraszam pana. Nie, raczej przynajmniej usłyszałem ładną piosenkę. No ładnie. Pierwsza w życiu. Warszawska Orkiestra Sentymentalna, to jeszcze powiem, że to byli wykonawcy. Postaram się zapamiętać. Bardzo się cieszę, że mogę z panem rozmawiać. Ja też się cieszę. To mój profesor, mój nauczyciel od lat 70. Wojciech Mann, Jacek Santorski, pan i wielu was. Od lat 70. pan powiedział, tak? Tak, 70. Ale ma pan młody głos niezwykle. Nigdy nie paliłem papierosów. Dlaczego? No tak. Jestem sportowcem. Byłem. Aha. Chciałbym, nie chciałbym za dużo zabierać czasu. Chciałem powiedzieć o jednej rozmowie. Otóż byłem kiedyś pięknym i młodym sportowcem. I spotkałem Bronisława Malinowskiego, naszego biegacza słynnego, który już niestety nie żyje. Nas. I kiedyś na stadionie, ja tam robiłem jakiś trening, jako młody zupełnie człowiek. I tak się stało, że obok mnie usiadł właśnie pan Bronisław. Wielki gwiazdor, wspaniały człowiek, gwiazda światowa lekkiej atletyki. I on zaczął ze mną rozmawiać, pytać, co słychać u mnie, jakie mam plany i tak dalej, trochę o treningu. I w pewnym momencie pytał, jakie ty masz plany, co będziesz robił? A ja kończyłem szkołę średnią i mówię, że już w zasadzie do wojska, bo na studia to raczej nie mam szans, nie myślę o tym. I właśnie ta rozmowa spowodowała, że pan Bronisław zaczął mnie namawiać, żebym zaczął studiować, żebym poszedł swe kroki skierował na Akademię Wychowania Fizycznego. I to już uczelnia sportowa. I pan skierował kroki? I skierowałem kroki. I skończyłem tą uczelnię. I zostałem dziennikarzem sportowym. I nie zapomnę tej rozmowy do końca życia, bo właśnie ona spowodowała, że tak się potoczyły moje losy. No smutna rzecz taka, że na dobrą sprawę nie miałem możliwości podziękowania panu Bronisławowi za to, że natchnął mnie, że pokierował mnie, że poradził mi. I byłem później jako reprezentant uczelni na pogrzebie pana Bronisława. Także taka ta rozmowa bardzo ważna dla mnie, której nie zapomnę do końca życia i tego wspaniałego sportowca. Piękna opowieść, dziękuję panu bardzo. Dziękuję, miłego wieczoru, miłej nocy. Miłej. I gratuluję, cieszę się, że Trójka wraca. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Piękna opowieść, prawda? No dobrze, zapraszam. To zróbmy sobie takie święto opowieści, tak żeby nie żal było, żeśmy zarwali noc. 2273, a ta piosenka będzie bardzo pasowała do tego, o czym pan mówił. Mam takie wrażenie i poczucie. No to posłuchajmy. And you need some love and care, and nothing is going right. Close your eyes and think of me. Even your darkest night, you just call my name. I'm coming to see you again. Donny Hathaway. Tak pięknie. Mam piękny mail o przyjaźni na temat, ale może to potem, bo najpierw pan Arkadiusz czeka długo. Dzień dobry. Dzień dobry, nawet to dobry wieczór. Jakby nie, bo najważniejsze, że pan jest z nami. No, bardzo mi miło. No to tak, to ja nie wiem, bo kiedyś to antena witała, to znaczy jak sobie wyobrażasz, to witałaby mnie, że jesteś ze mną, czy jesteś z nami, słuchaczu. Ja się cieszę, że właśnie przed drugą stronę, że właśnie. A nawet napisałem sobie, tak pozwoliłem, przed północą jeszcze. No bo tak... Tak pan napisał, przepraszam, listów jest sporo i ja trochę tu nie nadążam, mówiąc krótko. Tak, proszę sobie tym nawet nie robić żadnych wymówek, bo pan jest po prostu nawet za delikatny dla nas. My jesteśmy nieprzyzwyczajeni, tak się straci. Co pan powie? Tak dalej. No ale dobrze, dziękuję. I co? I co z tymi rozmowami? Dobrze. Te rozmowy są takie, że nawet te rozmowy ostatnie, to też są ważne. Nie te dawne, które były, ale te ostatnie. Ale ja powiem o tej właśnie... Mogę szepnąć? Niech pan powie. Napisałem do znajomej, do przyjaciółki przed północą, a jeszcze nawet po tej wydaniu z cudownej audycji, jeszcze z dnia wczorajszego, z 1 lipca, był w radiu i audycja dotyczyła pana fryzjera. Ach, prawda? Co za wspaniała postać, tak. Jezu, ja napisałem, mówię, no Boże, jeszcze mówię, nie, że tak cudowna audycja, jeszcze mówię, i Bóg wraca po północy, to tak o panu, to tak było przed nami. O Boże, już słyszałem o profesorze, ale teraz to już chyba przesadę. No, dobrze. I co? Ale to są fajne rzeczy, że te takie delikatne sprawy. I ona mówi, och tak, wraca mistrz od intymności, od słowa intymnego, tak to nazwała po prostu. Tak powiedziała. Tak powiedziała w każdym razie, ale dobrze, najważniejsze rzeczy, te rozmowy, one są ważne wszystkie, te dalekie i odległe, ale te ostatnie, żebyśmy zapamiętali siebie po prostu. Ja pamiętam też rozmowę z panem na antenie sprzed kilku lat, kiedy jeszcze było inaczej w tym radiu, który już wraca, jest, i ono już wróciło, to nie to, że wraca, nie ma tam, wróciło, jesteśmy już, po prostu jesteśmy, cała rodzina wróciła, po prostu się spotkaliśmy, jesteśmy w kupie. I to były właśnie te intymne rozmowy. My rozmawialiśmy o czymś ważnym dla nas wszystkich, nawet takie pierdoły, przepraszam, ale one są też ważne, my o tym rozmawiamy, proszę pana, rozmawiamy. My się nawzajem napędzamy. To nie jest tak, że ojej, coś się dzieje temu, tamtemu i innemu. Nie chcę już takie kolokwializmy tutaj, nie chcę wprowadzać jakiegoś ogółu, ale po prostu to są ważne dla nas rzeczy. My o tym rozmawiamy. My jesteśmy po to, żeby to audycja, żeby radio, żeby słuchacz, żeby prowadzący, żebyśmy nawzajem, nawet z drobnych rzeczy i cieszyli się, smucili też, ale żebyśmy o tym rozmawiali. Dziękuję bardzo. To są piękne rzeczy. Skończyłem godzinę z hakiem temu urodziny, ale też się cieszę, że będę właśnie... Gratuluję. Ja się cieszę, że pan jest i państwo jesteście z nami. My z wami również będziemy. I to są pierdoły, ale potrzebne nam. Tak, zgadzam się z panem. Wszystkiego dobrego, panie Arkadiuszu, urodzinowego. No przepraszam, że tak z opóźnieniem, ale... No niech się pan nie gniewa. Ale pozdrawiam. To może teraz jeszcze ten mail, taki fragment, chociaż to jest długi mail od pana Bartosza. Przypomnę, dariusz.bugalski@polskieradio.pl, gdybyście chcieli napisać. Pisze pan o spotkaniu z przyjaciółmi. A propos tego, o czym rozmawialiśmy, a propos tej piosenki. Spędziliśmy wspólnie weekend w przepięknym domku w Wielkopolsce nad brzegiem Warty. Nie mamy okazji spotykać się często na żywo z racji odległości, która nas na co dzień dzieli. To było pierwsze spotkanie od kilku lat w takim gronie. Ale tego nie było czuć podczas naszych rozmów, ponieważ szczerość i bliskość wydawały się całkowicie naturalne. Tematyka przeróżna od nadrobienia tego, co się wydarzyło przez ostatnie miesiące, plany, a także wielkie zmiany, jakie nas czekają w związku z zakładaniem własnych rodzin i tak dalej. A ja najbardziej zapamiętałem słowa jednego z moich przyjaciół, który w sobotni wieczór przypomniał nam o czymś, co wydaje się oczywiste. Było nam wszystkim bardzo miło spędzić wspólnie ten czas razem, ale o przyjaźń trzeba dbać. I jeśli my tego nie będziemy robić, to nasza relacja może się po prostu w trudach codzienności zanikać, a potem zniknąć. I to nawet nie w jakiś dramatyczny sposób, tylko po prostu brakiem troski o podtrzymanie przyjaźni, chociażby w formie wygospodarowania czasu na wspólny weekend. Stąd wniosek, przyjaźń należy pielęgnować. No właśnie to chyba tak, jak pan Arkadiusz powiedział, że to niby takie banalne, ale właściwie to właśnie o to chodzi, tak? I jeszcze jedno słowo, jedno zdanie, takie słówko z rozmowy z panią Katarzyną, właśnie z Kasią, to już jesteśmy teraz na ty, którą bardzo szanuję, bardzo, bardzo cenię i podziwiam jej taką trudną drogę przez życie i to, jak sobie daje radę i jak i widać, jaką jest mądrą osobą, że te trudności jej nie złamały. No dzisiaj mówimy o wzroście potraumatycznym, więc to jest, myślę, że to jest właśnie taka osoba. I tutaj była mowa o bliskich, a Kasia mi kiedyś coś takiego powiedziała, tak jakby mówiła o sobie, mówiąc o sobie. Ale posłuchajcie, podzielę się tym. Ty też jesteś swoim bliskim. I to jest niby takie oczywiste, ale właśnie, prawda, ale czy oczywiste? Ty, znaczy każdy z nas, tak? Że każdy z nas jest swoim bliskim. No dobrze, zaczynam się rozgadywać niepotrzebnie. Zapraszam, 7 trójek, najpierw 2 dwójki. 2 dwójki, 7 trójek. Ja zawsze w tej kolejności, więc muszę się przyzwyczaić na nowo. 2 dwójki, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Był Donny Hathaway i teraz w podobnym nastroju też wielka mistrzyni, też koncertowe nagranie, też wspaniała i też znalazłem je i proponuję Państwu dlatego, że ona ma taki symboliczny tytuł i pasujący do tego, o czym my tutaj rozmawiamy. Spirit in the Dark. Taki jest tytuł tej piosenki, pieśni i to jest Aretha Franklin. Are you getting the spirit? In the dark, are you getting the spirit? In the dark, people moving, but tell me we're grooving. Just getting the spirit. My brother, my brother. No teraz to już koniec. Niesamowite, prawda? Rita Franklin. No i kto teraz? Pan Robert. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dobrze, zostawmy te różnice. Dobry wieczór. Tak. Okej. Okay. I co? Tak, small different. Powiem panu tak. Zarzuciłem słuchanie programu trzeciego od tych momentów, jak Wojtek Mano odszedł i tak dalej. Kaczkowski, nie Kaczkowski, tak. Straciłem wiarę, nie? Mówię, kurde, no, co to się zadziało z tym, nie? Ale nieważne. W każdym razie teraz od kilku dni słucham pańskiego programu, tak? No tak, właśnie słyszę. I wraca mi wiara. No to miłe. Program trzeci. No miłe, dziękuję. I prowadzi pan takie, no, bardzo sensowne rozmowy, no. Chociaż dziś się trochę tak rozbiegło to z tymi, że tak powiem, rozmowami, ale wiadomo, no. Nie każdy ze słuchaczy ma taki temat na rozmowę, tak? Tak, ale wie pan, ktoś powiedział, to chyba pan Arkadiusz, ja się z tym zgadzam, że wie pan, to nie muszą być takie wielkie wzloty, tylko chodzi o to, żeby dbać o relacje, no, żeby czasami nawet rozmawiać, no nawet nie wiem, słowo głupoty jest niewłaściwym słowem, o drobiazgach, tak żeby poczuć swoją obecność, wie pan, to coś takiego. Wiem, o co chodzi. Prawda? Tak. Tak. No dobrze, dziękuję panu bardzo, że pan zechciał porozmawiać. Coś tak. Jeszcze pan chce powiedzieć, tak? Tak. Ale nie zapomnę tego, jak Wojtek Mann informacje prowadził i w tle, że tak powiem, informacji The Loner brał tytuł. To było niesamowite. Wie pan, jak mnie to budowało? Ja miałem energię na codzień. Budowało. Tak. Wie pan, ja na ulicy widziałem taki napis z takiego szablonu. Zapisałem sobie to i to próbuję się tego trzymać. Ten napis tak brzmi. Bez tych wszystkich ciężkich słów moglibyśmy latać. I prawda, że coś jest na rzeczy? Chyba tak. Myślę, że tak było. Powiem panu tak, no ja pracuję w branży usługowej, elektronika samochodowa i tak dalej, no to przez te lata pracy, no tysiące, że tak powiem, osób przewinęło się, tak? No i co? Aha, no i... Z każdym się jakieś słowa zamienia, tak? Niektórzy są lekcy w rozmowie, tak? A z niektórymi się po prostu nie da porozmawiać, tak naprawdę. Tak to wygląda. Tak to wygląda. No ale trzymajmy się tych, z którymi się da. Jakby chociaż, pan mógł, to... Chociaż w pamięci zostają ci, z którymi się nie da, prawda? Dokładnie. Niestety, no, tak to jest. No powiem panu tak, no... Tak, w tym całym życiu jest, nie? Pamięta się złe czyny, niedobre, tak? Tak, to prawda. Taka uroda naszego umysłu nas ostrzega przed różnymi rzeczami i daje do zrozumienia. No ale trzeba sobie czasem, od czasu do czasu przynajmniej zrobić taki, moim zdaniem, taki detoks, żeby zmienić optykę, żeby nastawić inaczej ucha i posłuchać tej drugiej strony, która prawdopodobnie jest znacznie bardziej rozbudowana, no większa po prostu, tylko że my zwracamy uwagę chyba na tamte takie boleśniejsze rzeczy, nieprzyjemne. Dokładnie. A powiem panu tak, że nie wiem, z jakiej dziedziny jest pan profesorem, może pan powiedzieć? Ja nie jestem żadnym profesorem. Nie jest pan profesorem. Nie jest, no pan. Magistrem. Tak, no tak. Ten pan tak chciał być miły, tak, bardzo, to tak, ja to doceniam, ale jestem magistrem, starszym kapralem pod chorążym rezerwy, jeszcze mogę dodać. Także niższe raczej rangi. No nic, dobrze. Panie Robercie. Kapral pod chorąży. No, tak. Jest pan starszy o jedną belkę ode mnie. No to cóż, to... no to ściskam dłoń. Dziękuję, pod chorążem. Dobra, oddaję. Fajnie. Dziękuję. Pozdrawiam. Niech się pan trzyma zdrowo. I kto tam jeszcze teraz czeka? Pan Piotr, prawda? Pan Piotr. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry. Piotr Wrocław, kłaniam się. Mhm. Ja przysłuchuję się audycji i no, pozwoliłem sobie zadzwonić, bo chyba 20, czy na pewno kilkanaście lat temu odezwałem się w sprawie sportu w jakiejś audycji, nie pamiętam, Trójka pod Księżycem. Mhm. I mam kilka takich jak gdyby odczuć i no, pozwoliłem sobie zadzwonić. Mianowicie te około ośmiu ostatnich lat pokazuje, jak bardzo kultura jest istotna, jak dobrze, że zacząłem włączać Trójkę i usłyszałem pana profesora, jeżeli tak mogę powiedzieć, nawiązując do wypowiedzi. Niech już pan będzie. Do wypowiedzi poprzedników. I poczułem jakiś taki powrót do pewnej kultury, do pewnych wartości. Nie ukrywam, że ostatnie lata nie słuchałem Trójki. Natomiast, może to będzie ciekawe, a między innymi jestem pracownikiem naukowym, prowadzę wykład w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i na jednym z wykładów pojawiło się nazwisko Eckert. Była to córka pana Arkadiusza Eckerta. Ja nie znam osobiście oczywiście, natomiast jakby to było około tam powiedzmy rok, czy pół roku temu. I no niesamowite skojarzenia jednak z taką pewną kulturą, z pewną normalnością i tak dalej. Nie słuchałem przez ostatnie lata Trójki. Rzeczywiście uciekłem gdzieś do Dwójki, do podcastów różnych, natomiast jakby czuję normalność i takie podsumowanie tego wszystkiego chyba to jest to, że jednak ta kultura to nas kształtuje. Tak łatwo jest zniszczyć naród, zniszczyć społeczeństwo, zabierając nam pewne elementy, pewną, znaczy może to truizm, co mówię, ale bardzo mocno to czuć. No i cieszę się, że jakby często wieczorami pracuję i słucham Trójki, znaczy słuchałem 8 lat temu i teraz znowu zaczynam ją włączać. No i to jest miły głos między innymi pana. Dziękuję bardzo. Pozostałych osób, które są związane i mam nadzieję, że to, no, to jest nowa jakość, znowu powrót do takiej normalności, do nowej jakości życia. Bo chyba w tej pogoni za rzeczami materialnymi, za karierą, za różnymi innymi elementami, takimi, które są właściwie tam, no nie są tak istotne, nie? To no, tego nie czujemy, ale to ten powrót do takiej normalności, do kultury, no to jest to jest wyznacznik trochę człowieczeństwa w moim odczuciu. Także dziękuję bardzo za... Ja też panu bardzo dziękuję. Za ten powrót. Panie profesorze, tak? To do pana. No, doktorze tak przed profesurą, że tak powiem. No już niedługo, mam nadzieję. Już niedługo. No to trzymam kciuki. Dziękuję serdecznie. Panie doktorze, bardzo przed mi było miło. Profesurą. Mnie też. Pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc. Dziękuję. Zapraszam bardzo. Państwa. Dwie dwójki, siedem trójek. Do me wrong, do me right, tell me lies, hold me tight, save your goodbyes for the morning light, but don't let me be lonely. Say goodbye and say hello. You know it's sure as good to see you, but it's time to go. Don't say yes, please don't say no. I don't wanna be lonely. Go away then, Daniel. Go on and do as you please. Darling, you won't see me down on my knees. Undecided and your heart's been divided. That's been turning my world upside down. Do me wrong, but do me right, right now, yeah. Go on and tell me lies, oh, but hold me tight. Say don't let me be lonely tonight. About to see me down on my knees. Undecided, and your heart's been divided. You've been turning my world upside down. Do me wrong, but do me right, right now, now. Go on and tell me lies, but hold me tight. And save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely. I don't want to be lonely tonight. No, no. Please don't let me be lonely tonight. Mamy pozdrowienia z Chin, proszę Państwa, z prowincji Hunan. Na przykład też z innych jeszcze miejsc, też pozdrowienia i cieszę się, że jesteśmy tutaj razem. Pan Maciej, dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry. Właściwie to chyba oba tak, oba pasują. Po tej porze są adekwatne. Tak jest. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że udało mi się do trójki dodzwonić, choć wcale nie było to tak oczywiste, sądząc z ilości telefonów, które się dzisiaj pojawiają i zupełnie mnie to nie dziwi. Ja pewnie nie powiem, panie redaktorze, niczego nowego, ani niczego odkrywczego, bo właściwie chciałbym się tak przyłączyć trochę do tych wszystkich głosów, które już dzisiaj na antenie padły i do tych wszystkich sformułowań. Bardzo ważną i bardzo istotną rzecz powiedział mój przedmówca, z którym rozmawiał pan przed chwilą, przyszły pan profesor. Tak. Aha. Tak, zgadzam się. Kończącą trójki i tego, czym ona była, jak została zniszczona, nie bójmy się tego słowa, po prostu zniszczona. Jak pięknie się odradza, a dla mnie jednym z najpiękniejszych symboli tego ponownego odrodzenia jest pana obecność, panie redaktorze. Miło mi, dziękuję panu. Bo jeśli mówił pan wcześniej, że nie jest pan profesorem, nie, oczywiście, że pan jest. Jest pan profesorem, jest pan profesorem trójkowej duszy, panie redaktorze. O Jezu. No, dziękuję panu. Strasznie, strasznie tego głosu brakowało. Ja również prowadzę tryb życia, który dość często wymusza na mnie pracę o dość późnych godzinach. I przez bardzo długi czas te audycje prowadzone przez pana były właściwie znakomitym sposobem na spędzanie nocy. Ileż to ja mądrych, pięknych słów usłyszałem i od ludzi, którzy do pana dzwonili, i od pana samego. Więc żeby nie przedłużać, bo tą laudację mógłbym właściwie prowadzić do końca pana audycji, pewnie może nawet zabrakłoby nam czasu, ale... Tak szczerze i z całego serca, panie redaktorze, dzięki, że pan jest. Nie tylko w trójce, ale dzięki, że pan w ogóle jest. No dziękuję, panie Macieju. Piękne, że ta trójka wraca takimi głosami i takimi osobowościami. Mm. Bardzo, bardzo ufam tej załodze, która się w tej chwili pojawia od nowa i bardzo się cieszę, że znów mogę w tym uczestniczyć, bo bardzo, ale to bardzo mi tego brakowało. Mm. Jeszcze raz dzięki, że pan... Ja panu dziękuję. Miód na serce w skołatanym kontinuum, jak ktoś to już powiedział, raz to cytowałem i to jest właśnie taki głos. Bardzo ogromnie panu dziękuję. Dziękujemy. Ja także również. W imieniu kolegów i koleżanek. Nisko się kłaniam. I ja panu. I panu, i wszystkim słuchaczom. Dzięki. Tak, właśnie, i wszystkim słuchaczom, bo mam takie marzenie. Czasami się to udaje, udawało. Mam nadzieję, że będzie się udawać, żeby jednak te słowa łączyły, a nie dzieliły. Żebyśmy próbowali jakoś ze sobą po ludzku rozmawiać. Takie, mam taką definicję radia, że to jest właściwie bardzo krótka definicja, bo to jest jedno z. To znaczy takie spójnikowe, że to jest coś takiego, co jest z, że jesteśmy z, że to jest łączące. No mam nadzieję, że to się będzie udawało. I dziękuję za te wspaniałe słowa, za to wsparcie, panie Macieju. Dziękuję również. Pozdrawiam. Może jeszcze jakiś mail przeczytam, wiecie, bo przepraszam, ja już podawałem ten adres, a ja nie czytam, bo dużo tych maili, ja się trochę gubię. W moim wieku to już, wiecie. Ale na przykład ten przeczytam, bo on jest taki symboliczny, piękny. Iwa pisze. Chciałam tylko napisać, że jestem i trzymam kciuki. I łza się kręci wokół. To jeszcze z początku audycji, kiedy był Blackbird Beatlesów. No, Blackbird. A u nas w ogrodzie, jak co roku, kosy zrobiły sobie gniazdo. Cudownie je obserwować, jak się wykluwają, a potem uczą się latać. Udanego lotu Darku i cudownych rozmówców. I właśnie to ostatnie zdanie takie ważne. Nie mogę uwierzyć, że mamy znów naszą nocną audycję. Iwa, dziękuję, pozdrawiam ciebie i twoich bliskich. No to posłuchajmy teraz. Mówię do ciebie tak cicho, jakbym świecił. I kwitną gwiazdy na łące mojej krwi. Mówię do ciebie tak cicho, jak ptak. O świcie słońce upuszcza w twoje oczy. Mówię tak cicho, jak ty do mnie. Mówię tak cicho, jak ty do mnie. Dla twojego ciała które upada w noc gorącą kroplą. Mówię do ciebie tak cicho, jak przez sen. Płonie twój pot na mojej skórze. Mówię tak cicho, jak ty do mnie. Mówię tak cicho, jak ty do mnie. To był wiersz Rafała Wojaczka. A propos tego, o czym rozmawialiśmy, kilku głosów niedawno, no chyba to pan Piotr o tym mówił, pan Maciej też, o kulturze. Więc wybrałem taki utwór, gdzie jest piękna, wspaniała poezja. Już nocna poezja, miłosny wiersz. To w końcu noc. I chciałbym jeszcze to skomentować takim fragmentem innego wiersza. To jest wiersz Różewicza. Słuchajcie głosu poety. Choćby ten głos był cienki jak włos Juliety. Jeśli się zerwie włosek ten, to nasza nudna kula upadnie w ciemność. Czy ja wiem, albo się zbłąka w chmurach? Słyszycie? Czasem wisi coś. Na jednym włosku wisi. Dziś włoskiem tym poety głos. Słyszycie? Ktoś tam słyszy. Ja zapraszam. Może jeszcze ktoś zdąży napisać, zadzwonić. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i 2 2 7 3. Sometimes I wonder why I spend the lonely nights dreaming of a song, the melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration, but that was long ago, and now my consolation is in the stardust of a song beside the garden wall. When stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his fairy tale of paradise where roses grew. Though I dreamed in vain, in my heart there always will remain my stardust melody, the memory of love's refrain. Stardust melody, the memory of love's refrain. Thank you. vain. In my heart there always will remain my stardust melody, the memory of love's refrain. Chciałbym Państwu coś opowiedzieć jeszcze, a trochę a propos tego, o czym rozmawialiśmy, i zwłaszcza, nie, bo się teraz nakręcę, więc najpierw opowiem tę historię, a potem spróbuję to skomentować, to będzie rodzaj może przesłania. Miałem zaszczyt rozmawiać z panem Marianem Turskim, to jest ten pan Marian Turski od 11, Nie bądź obojętnym. I w tej książce, to jest taka książka, która zawiera jego wystąpienia publiczne, mowy fantastyczne zupełnie, polecam, jeśli jeszcze państwo nie czytali, to tam są też zdjęcia. No i zapytałem pana Mariana Turskiego o jedno z tych zdjęć. No możemy sobie wyobrazić, jakie to są zdjęcia. No ktoś, wielcy ludzie tego świata i Marian Turski, prawda? To jest mniej więcej ten klucz. No i tam było takie jedno zdjęcie, które nie pasowało. To znaczy, to też był wielki człowiek tego świata, ale z innej jakby, no powiedzmy, parafii. I to był Mike Tyson. Zapytałem go o to zdjęcie i pan Marian Turski się ucieszył, że, bo mówi, wie pan, nikt mnie o to nie pytał. Mówię, no to proszę powiedzieć. No i on się ożywił i opowiedział taką historię. Wie pan, no bo to było tak. Ktoś do mnie dzwoni, pan Marian Turski, tak, to ja. Czy pan zna pana Tysona? No tak, oczywiście. Czy chciałby pan się z nim spotkać? Mówię, czemu nie? No to gdzie możemy się spotkać, gdzie pan przyjedzie, dokąd pan przyjedzie? On powiedział, no ale zaraz, no to moment, Mike Tyson chce się ze mną spotkać, nie ja z nim. No to ja proszę, żeby przyjechał do Muzeum Polin. W porządku. Spotkali się w tym muzeum, on tam był ponoć tłum wokół niego, gwardia przyboczna i tak dalej, i tak dalej. On przyjechał tutaj reklamować jakieś tam, no coś do picia niedobrego. I komunikat szeptem na ucho. Pan Tyson ma dla pana 15 minut. Wyobraźmy sobie, to jest taka sytuacja. I teraz co dalej? Co się dzieje? Jakbyśmy się zachowali? No można powiedzieć tak. No wie pan, to jesteśmy w takim muzeum właśnie, to powstało wtedy, to tamto, siamto, tu jest, no 15 minut i dziękuję. A pan Turski powiedział tak, no dobrze, to chodźmy. I zaprowadził go do sali, gdzie była gablota, w tej gablocie siłacz, żydowski siłacz, jakiś przedwojenny, czy tam jeszcze z dawniejszych czasów. I mówi, niech pan zobaczy, proszę bardzo. No i Tyson się zainteresował, no bo to jest jego branża, prawda? I Turski go pyta, no a czy pan potrafiłby tak złamać podkowę? A mówi, ja to nie próbowałem, ale coś mi się wydaje, że nie. A wie pan, że on potrafił? I to nie była ściema, nie była ustawka. Co pan powie? I tak dalej. Zaczęła się rozmowa, opowieść o tym siłaczu. No i 15 minut minęło. Przepraszam, skończyło się. Ale Tyson powiedział coś nieładnie w języku amerykańskim, żeby dając do zrozumienia, że on chce dalej oglądać muzeum. No i chodzili, oglądali półtorej godziny ponoć. No i komentarz. No i widzi pan? Taki zabijaka. A to był bardzo interesujący człowiek, inteligentny, dociekliwy, ciekawy. Widzi pan, jak to nie można ludzi osądzać po pozorach. No i prawda. Tylko chcę jeszcze powiedzieć, i to jest moim zdaniem mistrzostwo, to co się tutaj odbyło. Znaczy, że to było konkretnie do kogoś, prawda, nie abstrakcyjnie, tylko rozmowa z człowiekiem, właśnie ważna rozmowa. No tylko, że jest jeszcze taka rzecz, że to Mike Tyson był bardzo zainteresowany tą rozmową i on chciał rozmawiać. I on zadał sobie trud taki, że on, jak wiedział, że będzie w Warszawie, wygooglował sobie dwa miejsca. Jedno to było Muzeum Powstania Warszawskiego, no co byłoby chyba oczywiste, prawda? Wojownicy. A drugie, ciekawe, Polin. No i znalazł tam informację o Marianie Turskim. No i właśnie chciał się z nim spotkać, co było takie już trochę, jednak trochę dziwne, prawda? Chyba nie pasujące do obrazka w każdym razie. No i to jest właśnie taka historia, że rozmawiać z wszystkimi, tylko że ci wszyscy, no także oni też chcą. Jednak

So let me hide the tears and the sadness you gave me when you said goodbye. Walk on by, walk on by. No i tak moglibyśmy zakończyć, ale to tak, ja wiem, jeszcze chwilę trwa i jeszcze coś ładnego zagramy, dobrze? A ja chciałbym Państwu ogromnie podziękować za to spotkanie i ogromnie, naprawdę. Ogromnie też dziękuję współtwórcom tej audycji, to znaczy Filipowi Wolskiemu, który jest realizatorem, i Darkowi Pierogowi, który jest wydawcą Linii Nocnej, i moja Aneczka mnie dzisiaj też wspierała w moim redebiucie trójkowym. Bardzo dziękuję Wam wszystkim. Do usłyszenia.